बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें रोज 35 शहरों में मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की अपनी लिखी हुई कहानियाँ और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है दूसरी शादी। कुल्फी वाले की दुकान पे रोज से कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। शादियों का सीजन था और लोग तफरी के मूड में थे। कपड़े वाले की दुकान पे थान के थान खुल रहे थे। गली में चूड़ी वाला कलाइयां पकड़ते पकड़ते परेशान हो गया था और घंटाघर से तीसरी गली में प्रकाश ब्रास बैंड वाला तो इतना बिजी था कि जैसे बैंड मास्टर नहीं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो। इस चहल पहल के समंदर के एक शांत कोने में साड़ियों की एक बड़ी सी दुकान थी। जमीन पे गद्दे थे, गद्दों पे सफेद चादरें और चादरों पे सैकड़ों किस्म किस्म की साड़ियां। गद्दों के सामने छोटी छोटी बेंचें लगी थी जिसपे लाइन से कस्टमर बैठे थे। दाहिने से तीसरी बेंच पे 23 से 24 साल की एक लड़की ने बगल में अपनी माँ से कहा, मामा मैं हिस्ट्री के नोट्स लेके आती हूँ। धीरे धीरे दुकान की सीढ़ियों से उतरी, एक साइकिल रिक्शा किया और चल दी। रिक्शा वाला गलियों गलियों होता हुआ ट्रैफिक से जूझता बाजार से निकल गया। अच्छी चौड़ी एमजी रोड पे फर्राटे से चलने लगा। सिविल लाइन्स के बगल से बाएं मुड़ा और करीब 20 मिनट बाद याद शहर के बाहर नदी के किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंच गया। लड़की का नाम था अनु और वो यहाँ एग्जाम के नोट्स के लिए नहीं, अपने कॉलेज के दिनों के खासम खास कुमार से मिलने आई थी। कुमार ने अनु को देखते ही उसे गले से लगा लिया। रिक्शे वाले को इस जगह पे ऐसे दृश्य देखने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने थोड़ा सा पलट के नजारा देख के अपने को थोड़ा सा एंटरटेन किया और फिर अपने रास्ते चला गया। अनु और कुमार नदी के पानी में पांव डाल के बैठ गए, हाथों में हाथ और आंखों में डूबता सूरज। तो शादी कर रहे हो कल, अनु ने कहा। और कोई रास्ता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से चोरी से तुम्हें मिलने आया हूं यहां, कुमार बोला। क्या पहनने जा रहे हो, वो बोली। कुमार बोला, वही जो 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बारात में पहनूं। अनु ने कुमार को बड़ी शिद्दत से देखा और बोली, मुहूर्त कितने बजे की है, तुम्हारे नाम पे मांग भर लूंगी। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे और फिर अनु बड़ी गंभीरता से बोली, कम से कम अब तो मेरा हाथ कस के पकड़ सकते हो, कल मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। अगर हमें यह पता ना होता कि अनु और कुमार की जिंदगी हकीकत थी तो शायद हम उसे ख्वाब भी कह सकते थे। 6 साल पुराने प्रेमी आखिरकार अपने माँ बाप से लड़के झगड़ के नाराज होके एक दूसरे से शादी कर बैठे थे। वो MSc फाइनल का स्टूडेंट और वो BSc सेकेंड ईयर की। जॉइंट फैमिलीज में पले थे दोनों। गुस्सैल दादाओं और जिद्दी चाचाओं के तेवर देखे थे, खूबसूरत भाभियों और खामोशी में कुर्ती चाचियों के जलवे देखे थे। जॉइंट फैमिली का तो खैर मजा ही अलग होता है। ये उन दिनों की बात थी जब याद शहर में अपार्टमेंट कल्चर शुरू हो ही रहा था। यूं तो मैं जॉइंट फैमिली को रोमांटिसाइज कर रहा हूं, जो कि जायज भी है, लेकिन धीरे धीरे बन रहे इन छोटे अपार्टमेंट्स का भी अपना ही रोमांस था। अनु और कुमार भी अपने फौज नुमा खानदानों को छोड़ के एक छोटे से प्यारे से घर में शिफ्ट हो गए थे। बचपन से अब तक कानूनों पाबंदियों और मर्यादाओं में बंधकर बड़े हुए अनु और कुमार ने पहली बार आजादी चखी थी। अब वो चाहते तो 9 बजे तक अलसाए बिस्तर पर सोते भी रह सकते थे, अब वो चाहते तो देर रात तक एक दूसरे की बाहों में आधे सोए सोए टीवी भी देख सकते थे। अब अनु जब चाहे जीन्स पहन सकती थी, अपने कॉलेज के दोस्तों को कभी कभी घर बुला के गजल की महफिलें जमाते थे। त्योहार में वो अपने पाँव में आलता लगाती थी और कुमार किसी घमंडी लेकिन नाकाबिल चित्रकार की तरह अपनी बीवी का हाथ खींच के कहता था कि आज मेहंदी वो लगाएगा। फिर मेहंदी खराब लगने लगती तो अनु नाराज हो जाती उसको मनाने के लिए मेहंदी सूख जाने पे कुमार उसके हाथ चूम लेता और कहता कि देखो कितना गाढ़ा रंग चढ़ गया है। मैं करूं ना करूं, तुम्हारी सास मेरी माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। कुमार अपनी फेलोशिप में से पैसे बचा के अनु के लिए शादी का पहला तोहफा एक पीली बनारसी साड़ी ले आया। अनु कुछ महीनों बाद जवाबी तोहफा ले आई, काले स्ट्रैप और गोल्डन डायल वाली घड़ी। महंगी थी, तारीख दिखाती थी। धीरे धीरे एक और खूबसूरत तारीख चली आ रही थी, उनकी शादी की पहली सालगिरह की तारीख। लेकिन फ्रिज के ऊपर टंगा कैलेंडर उस तारीख तक पहुंच पाता उससे पहले ही अनु के हाथों से अपने चारों ओर स्केचपेन का गोला लगवा के एक और तारीख मैदान में कूद पड़ी थी। अनु मां बनने वाली थी। मुझे कभी कभी लगता है कि रिश्ते एक पैसेंजर ट्रेन के लंबे सफर की तरह होते हैं। शुरू शुरू में ढेर सारी चहल पहल, हंसी ठहाके, नए सफर में चलने का जोश, फिर एक दो घंटे में लोग खामोश होने लग जाते हैं, ऊंघने लग जाते हैं, बातचीत अधूरी छोड़ के खुद में मसरूफ हो जाते हैं। सफर और थोड़ा बढ़ता है तो रिश्ता एक गहरी नींद में सो चुका होता है। वही मुसाफिर जो हंसते खेलते ख्वाबों को अटैची में लेके उम्मीदों को होल्डॉल में बांध के सफर की शुरुआत में आए थे, वही अब सफर से ऊब गए होते हैं। जैसे जैसे अनु और कुमार के रिश्ते के पहले 10 साल खत्म हुए, उनका रिश्ता भी एक गहरी नींद में सो चुका था। अब तो इन दो मुसाफिरों का एक और हम सफर भी था, उनका 9 साल का बेटा हर्ष। लेकिन अब इस रिश्ते की ट्रेन के कंपार्टमेंट में हंसी नहीं गूंजती थी। लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, साथ क्रॉसवर्ड नहीं सॉल्व करते थे। बड़े शहर की शादियों में अकेलेपन की जोंक अक्सर लग जाती है और उस पर जब तक अपने साथी के साथ का नमक न छिड़को तब तक वो जोंक मरती नहीं। ऐसा नहीं था कि इस शादी में गहरे मतभेद थे या कड़वाहट थी। होती तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि कोई भावना तो रहती। अब तो इस रिश्ते में खुशी या गम जैसी भावनाएं ही नहीं दिखती थी। अपने छोटे से फ्लैट के महज दो फ्लैटमेट्स बन के रह गए थे अनु और कुमार। न ज्यादा बात करते थे, न शाम को वॉक्स पे जाते थे, न संडे को एक साथ राशन की लिस्ट बनाते थे, न बृहस्पतिवार को सब्जी मंडी में साथ जाके बड़े बड़े थैले लेके ठेले के सामने कटहल पे मोल भाव करते थे। वो पिछले 5 साल से एक बड़े शहर में आ गए थे। कुमार अब तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। घर देर से आता था, कई बार सबके सो जाने के बाद खाना अकेला खाता था। बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग मिस करने लगा था। घर के बगल वाले पार्क की बेंच पे 4 साल से नहीं बैठा था। अनु अक्सर कोशिश करती थी कि वो कुमार से अपने दिल की बात कहे, उन दोनों के बीच में आ गई दूरियों के बारे में बताए और साथ में उन्हें दूर करने के रास्ते ढूंढे। लेकिन अब वो दोनों 4 दीवारों के बीच साथ रहने के बावजूद बमुश्किल मिलते थे। अनु अक्सर याद शहर की अलसाई दोपहरें याद करती थी, नदी के किनारे बिताई गई खूबसूरत शामें याद करती थी, अक्सर अकेले में रो लेती थी। ऐसे में कुमार के दफ्तर में एक दिन एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ, नाजनीन। कुमार के अब तक 2 बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन। अपना सारा वक्त वो इनके साथ बिताता था और जब इनके साथ नहीं होता था तो ये सोच के वक्त बिताता था कि एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए। जिंदगी बस नंबर्स का एक खेल बन के रह गई थी। कुमार हमेशा से ऐसा नहीं था, वो तो यारों का यार होता था, बेहद खुश मिजाज, कॉलेज में एक्टर्स की मिमिक्री इतनी बढ़िया करता था कि लगता था कमरे में दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, मिथुन चक्रवर्ती सब एक साथ बेंच पे बैठे हैं। गाना गाता था, हैंड रेसलिंग में भी जब किस्मत और थोड़ी सी चीटिंग का साथ मिल जाता था तो चैंपियन रहता था। दोस्त ये कहते थे कि इस पागल आदमी का जन्म तो लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए हुआ था। और फिर न जाने कब सब बदलने लगा। शायद MBA की डिग्री उसकी उम्र कैद का ऑर्डर बन गई थी। वो करियर की उड़ान को बखूबी लेने लग गया था, लेकिन खुद को कहीं बहुत पीछे भूल आया था। अब वो अनु से दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करता था, पर अब ऑफिस में ऐसा कोई आ गया था जो उससे छोटी छोटी बातें करना चाहता था। वही छोटी छोटी बातें जो वो अनु से अब नहीं कर पाता था। नाजनीन याद शहर की ही थी और कुमार की टीम में ही शामिल कर ली गई थी। नाजनीन नौकरी सिर्फ अपने हस्बैंड की मसरूफियत और एक खाली खाली घर से भागने के लिए कर रही थी। काम की वजह से कुमार और नाजनीन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त साथ बिताने लगे। वो कुमार से इस तरह की बातें करती कि कल क्रिकेट मैच देखा? अचार खाओगे? याद शहर से अम्मी ने भेजा है। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का ये कोई सीन नहीं था। होली पे हर साल डैडी का सर से पांव तक लाल पीले रंगों में रंगा जाना और एंड में उनका कुर्ता फटना तय था। हर साल का ट्रेडिशन था। अच्छा, इतना गुमसुम क्यों लग रहे हो? वो गजल याद है? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। कुमार की जिंदगी नए नए लम्हों से भरती जा रही थी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, कुमार की जिंदगी में एक्सेल शीट्स और प्रेजेंटेशंस के बाद इस तीसरे दोस्त नाजनीन ने अड्डा जमा लिया था। उसको यह एहसास होने लगा था कि इतने सालों में अपने करियर में इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसकी जिंदगी में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। वो अपने बारे में ही कितनी चीजें भूल चुका था। ये वो छोटी छोटी बातें थीं जो वो कभी कभी अनु के साथ किया करता था, पर अब वो और अनु अजनबी हो गए थे। एक दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसके सेक्शन में पार्टी का माहौल था। नाजनीन का जन्मदिन था। वो गया ऑफिस के नीचे से वाइट रोजेस का गुलदस्ता ले आया और नाजनीन के केबिन में जाके बोला, हैप्पी बर्थडे, सॉरी मुझे पता नहीं था। नाजनीन ने कहा, थैंक यू। शायद जिसको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए था उसको भी नहीं पता था। क्या इतना मुश्किल होता है एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह उसको मुस्कुराते हुए एक फूल दे देना, हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। यू नो कुमार, मैंने अशरफ से कहा कि आज हम लोग कहीं डिनर पे चलेंगे, तो क्या कहता है? हम वीकेंड पे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेंगे, आज उसकी कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है। जो ऊपर वाले ने फैसला करके भेजा था उसे आज एक क्लाइंट ने बदल दिया, मेरा बर्थडे ही चेंज कर दिया। कुमार सुन रहा था और उसको लग रहा था जैसे उसकी अपनी जिंदगी के फोटो फ्रेम उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। पिछले 10 सालों में शायद 5 बार अनु के बर्थडे की शाम को वो किसी अनजान अनइम्पॉर्टेंट आदमी के साथ बिजनेस की कोई फजूल बात कर रहा होता था। क्या इतना मुश्किल था उसके लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह उसको मुस्कुरा के एक फूल देना, हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। दोस्तों, यही होता है अक्सर जब रिश्तों में धुत लोगों को रिश्तों से वो पहले जैसा नशा नहीं मिलता। जब अपने लिए सबसे जरूरी लोगों को हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि गैर जरूरी लोग उनसे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। नाजनीन की खाली खाली जिंदगी सिर्फ एक दोस्त की बताई हुई कहानी नहीं थी, एक आईना थी। कुमार की अपनी खोखली तीमक खाई हुई बिन बात पे तन्हा हो गई जिंदगी का। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी दूसरी शादी। अगले दिन घर पे कुमार और दिनों से भी ज्यादा चुप था। दाढ़ी बनाते बनाते रुक गया। बड़ी देर तक खुद को सामने आईने में देखता रहा, शायद उस अक्स को देख रहा था जो वो बहुत पहले एक नदी के किनारे सीढ़ियों के पास दफन करके आ गया था। बाहर बच्चों की आवाजें आ रही थी, अनु नाश्ते के लिए बुला रही थी। कुमार को नाजनीन की कही हुई सब बातें याद आ रही थी। जब किसी मामूली बात पे तुनक के अशरफ ने उससे 2 दिन तक बात नहीं की थी, जब मेहमानों के सामने अशरफ ने उसे झिड़क दिया था, जब नाजनीन के मम्मी डैडी की 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी पे वो एक मीटिंग के कारण देर से पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे नाजनीन कुमार को उसी की अपनी कहानी सुना रही हो। वो अशरफ थोड़ी था, वो तो कुमार था। ये रिश्ता एक मांस का लोथड़ा बन गया था जिसको वो अपने साथ घसीट रहा था। कुमार जानता था कि अब फैसले की घड़ी आ गई थी। अब या तो दवा करने का वक्त था या इस रिश्ते को काट के फेंक देने का। वो दफ्तर पहुंचा। लंच के बाद नाजनीन उसके केबिन में आई और बोली, मैं थक गई हूं कुमार, बहुत कोशिश की पर अशरफ और मेरा रिश्ता शायद कब का खत्म हो चुका था। अब मैंने और उसने इस पे कोर्ट की मोहर लगाने का भी फैसला कर लिया है। तुम वो गलतियां मत करना जो अशरफ ने की, अपने रिश्ते को बचा लो प्लीज। कुमार ने मेज पे पड़े कागज के दो पन्नों को देखा और नाजनीन से कहा, तुमने देर कर दी सलाह देने में नाजनीन, मैं अपना फैसला पहले ही कर चुका हूं। याद शहर की फ्लाइट सुबह 9:30 पे थी। फैमिली कोर्ट में शाम 4 आने को कहा गया था। घर से एयरपोर्ट तक कुमार और अनु एक शब्द भी नहीं बोले थे। कुमार के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। फ्लाइट उतरी, वो टैक्सी में बैठे। एयरपोर्ट से उनके घर की ओर जाने वाली सड़क से टैक्सी बाएं मुड़ गई। अनु ने कहा, ये किधर जा रहे हैं हम? गाड़ी अच्छी चौड़ी MG रोड पे फर्राटे से चली जा रही थी। सिविल लाइंस के बगल से बाएं मुड़ी और करीब 10 में याद शहर के बाहर नदी के किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंच गई। कुमार उतरा, उसने अनु को गले से लगा लिया, बोला, आई एम सॉरी, मैं बदल गया था, मुझे फिर से वैसा ही बनना है, हेल्प कर दो मेरी। हमने यहीं से की थी ना अपने रिश्ते की शुरुआत, चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। हैप्पी बर्थडे अनु। अनु और कुमार नदी के पानी में पांव डाल के बैठ गए, हाथों में हाथ और आंखों में डूबता सूरज। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। फिर कुमार बोला, कम से कम अब तो मेरा हाथ कस के पकड़ सकती हो, 3 में कोर्ट में हमारी दूसरी शादी है। बस इतनी सी थी आज की कहानी।